Na kobenga, ima zonga na kobondela bolingo yoka na kobelela imba zonga na bandikolela bolingo yoka na kobelela yo bise yoka na kofuka madise tala na salinini yo Marie Louise do welini na kobondela bolingo da maina biso.